zullen wij een sneeuwpop maken? Dat voelt zo fijn bekend. Je deur is dicht al dagenlang. Doe open dan, het is of je er niet bent. Wil jij niet met me spelen? Waarom is dat? Of hoor je niet wat ik zeg? Kom, dan maken we een sneeuwpop. Of iets anders dan een sneeuwpop. Laat me met rust, Anna. Ben alweer.